إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأخوة، سرعنا ما تفعلون كثيرا. Allah'tan korkun. Her geçen Allah'tan korkun. Tekvası ve dünya ve ahiretin saadetinin sebeplerindendir. İnşallah yüzümüze gelen günlerde Müslüman ümmeti, bütün yeryüzünde olan Müslüman ümmeti hürmetli bir konağıza koyacağız. Ve o konağıza görülmeye çalışırlar. Allah subhanahu wa ta'ala'dan istiyorlar ki onları hemen konağa taktırsın. Ve bu hürmetli konağda aziz insanlarla Ramazan ayıdır. Allah subhanahu wa ta'ala bu iki şahı Ramazan ellezî unzile fîhül Kur'an hudan linnâti ve beyinnâti minel hudâ ve sultân. Allah subhanahu wa ta'ala bunu ki insanlara doğru yolu gösteren, bu yolu atıp delilleriyle aydınlaştıran ve hakkı batilden ayıran Kur'an Ramazan ayından nazil edilmiştir. Ramazan ayı hayırlar, bereketler ayıdır. İtaatler, Allah'a yakınlaşma ayıdır. Oruç, gündüzler oruç tutup, geceler namaz kılıp, Kur'an okuma ayıdır. Ve Ramazan ayı zikir, istiğfar, dua ayıdır. Ramazan ayı sefavet ve ehsan ayıdır. O yine bir ayıdır ki, Ramazan ayı yine bir ayıdır ki, o ayda olan seyirler nöbe nöbedir. O ayın seyirleri çoktur ve bereketleri nöbe nöbedir. Ve insanın kazan yolları, ahiretin kazanma yolları da çoktur elbette. Ve her bir Müslümanın lazımdır ki hemen ay günü hazırlaşsın. Ve hemen ay günü arzıda hazırlasın özüne. Allah subhanahu ta'ala'ya kamil özel ibadet edemeyden ötürü. Allah subhanahu ta'ala'ya yakınlaşmaktan ötürü gelen Müslüman özünü hazırlasın. Öz nefsini hazırlasın hemen ay için. Ve bu da sebeplerin halıydı. Necə ki, Zühur Rahimullah Ramazan gələndə belə deyərdi, İnnəmə huvə şəhrul Qur'an və İslamı səan. Ramazan ayı, Qur'an və yemək yedizdirmə ayıdır. Əziz qardaşlarım, bu hörmətli ayın mübarək mövsümü gəlməyini ilə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrini müjdələyərdi. Ona göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den İmam Ahmed'in müsnedinde var olmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle deyir. Gadya akus şehr-i Ramazan, şehr-i mübarek. İftaradallahu aleyküm siyâmehu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun ki artık Ramazan ayı gelir. Ramazan ayı gelir. O mübarek bir aydır. Allah Teala onun orzunu size farz edin. Ramazan ayının orzunu يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين. Həmin ayda cənnətin qapıları açılır və cəhənnəmin qapıları bağlanır və şeytanları hündürə vurulur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu müddətini şeyləşək. Görün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nədir? Necə güzəl edir? Deyir, arzusuz bir Ramazan ayı gəldi. Yəni, insanlar, həmin aya, həmin ay gəlişi ilə hazırlaşın. Hazırlaşın həmin ayın gəlişi ilə Allah'a ifadə etməyə. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin ayda olan xeyirləri və bərəkətləri zikredir. Nedir ki, Tirmizi rahmetullah rivayet edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki اِذَا كَانَ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَدَانَ سُفِدَ بِالشَّيَاطِينِ وَمَرَضُ الْجِنِّ. Ramazanın ilk gecesi, Ramazanın birinci gecesi şeytanlar ve dinlerin azgınları bölüşüleri bağlandı. وَقُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ. Ve cehennem kapıları bağlandı, onlardan heç bir kapı açık kaldı. Heç bir kapı açılmadı. وَقُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ. Ve cehennemin kapıları açıldı. Ve o kapılardan heç bir kapı bağlandı. وَيُنَادِي مُنَادِي. Zatı veren bağırır. Nida edən yerə nida edir. Yə məliyəl seyir əqbil. Ey xeyir istəyən. Gələ. Buyur. Ey xeyir. Və yə məliyəl şər əqbil. Və ey şər istəyən. Dayan. Dayan. Saxla. Və illəm təqa'u minən nər və dəlikə kullu leylə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, həmin ayda Allah subhanahu taala'nın cəhənnəm etdiyi qullar var. Və bu da hər gecədir. Hər gecə. Və Allah subhanahu taala bu ayda verdiyi bərəkətləri, nemətləri xatırlayaq. Cürbəcür nemətləri. Quran ayında, Ramazan ayında, mübarək bu ayda verən Allah subhanahu taala nemətlərini fikirləşək qardaşlar. Bu ayda cənnətin qapıları açılır. Cəhənnəmin qapıları bağlanır. Çünki həmin ayda gəldilər, nəfslər Allah subhanahu taala itaətə yönəlir. Gəldilər Allah subhanahu taala'nın itaətinə, Allah subhanahu taala yaxınlaşmağa yönəlirlər. Tövbəyə, pişmanlığa və istiğfara tələsirlər. Hiçbirlərə ixlas var. Ona görə ey qardaşlarım, əgər bu ayda biz Allah subhanahu və ibadətə, istiğfara, pişmanlığa, tövbəyə yönəlməliksə, nə vaxtın ələcəyir? Əgər bu mübarək ayda günahların içində batırsa, tövbə etməliksə, itaat verməsən və qəbul etməliksə, nə vaxtı Allah subhanahu taalaya itaat edəcək? Nə vaxt tövbə edəcək? Nə vaxt edəcək? Əgər bu ayda, bu mübarək ayda bunu etməliksə, başqa nə vaxt edəcək? Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənsəyi hədisdə varid olur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. Rəhmə ən qurəcmün dəxələ aleyhi Ramazan sümə zərəfə qabrə əyyub qarələ. Təsdiq Tirmizi rəvayət edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, o kişinin qulunu yerdən düzdür ki, Ramazan ayı gəldi, və o bağışlanmamış Ramazan ayı çıxdı. Ramazan ayı gəldi və günahları bağışlanmamış. mübarek ayda, xeyir ayında gerek insan öz nəfsini saxlaya. Ne olur Ramazan ayı gəlir, həmin insan Allah'a ağzıyla devam edir. Allah'ın fatihlerini zayi edir. Kendini kazan edir. Haradadır dilim rəblər. Sadiqliyi haradadır Allah'a ulaşır. Həqiqətən qarmaşlar, bizə vacibdir ki, Ramazanı gətirdirlər. Ramazanı gətirdirlər, qalın haqqın bilək. Və o gözəl qonağı yaxşı ikram edək. Yaxşı qarşılayaq. Və bu ayın da fəziliyyətindəndir ki, nə dedi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bilir ki, hər gecə nida edən belə nida edir ki, ey xeyir istəyən, ey xeyir, buyur xeyir et və ey şər istəyən, saxla, dayan. Yəni, bil ki, sən şeyin mövzumündəsən, rəhmət mövzumündəsən, bərəkət ayındasan, bu ay qəlblərin Allaha yönəlməsi, itaətə yönəlməsi aydır. Tövbə ilə, istiqbarla, şükürlə, dua ilə ona görə buyur. Gəl feyirci gör. Gör feyircini. Və ey şərif deyən, saxla. Dayan. Günahlar etmə. Özünü aldatma. Özünü aldırmadan mane ol. Bu xeyir ayında. İnsanların Allah'a yöneldiği bu ayda. Sonra əziz qardaşlarım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu əzəmətli hədisindəki bu sözünü eşitdiyimiz zaman nedir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلِّ لَيْلًا Ramazan ayında Allah Subhanahu cehennemden azad ettiği kullar var. Ramazan ayında Allah'ın cehennem ettiği, cehennemden azad ettiği kullar var. Ve bu da her gecedir. Allah Subhanahu Ramazan gecelerinin her birinde, her Ramazan gecesinde cehennemden kullar azad ediyor. İstəmərsən ki, Allah sağa sən həmin qullardan etsin. İstəmirsən ki, Allah sağa səni cəhənnəmdən azad etsin. Və cəhənnəmdən azad etsin qullardan olasan. Və sən bu mübarək sözündə gələ Allah subhanahu taala İstəyəsən ki, Allah subhanahu taala səni cəhənnəmdən azad etsin. Və Allah subhanahu taala dua edəsən və duandan istiqamət olasan ki, Allah subhanahu taala səni neynəsin? Bu hörmətli ayda, bu mübarək mövsümdə səni cəhənnəmdən azad etsin. Cəhənnəmdən azad edən qullardan etsin. Allah subhanahu taala səni istəyirəm, biz cəhənnəmdən azad etdiyi qullardan etsin. Və bu ayında təhsilətlərindən ki, nedir ki, Buxarından üstündə sabit olur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Mən sağ Ramazan imanla məhdislərlə bu sürələ mümkətlə qədərimizdən deyil. Kim Ramazan ayını imanla və əzrini Allah'tan istəyərək orucunu tutarsa, onun keçmiş günahları bağışlanar. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةِ الْقَلْبِ اِيمَانًا وَاحْتِسَابًا قُفْرَ لَهُ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ Və kim Qədir gecəsini imanla və əzrini Allah'tan istəyərək qiyam edərsə onun keçmiş günahları bağışlanar. Ey mümin! İstəmirsən ki Allah Subhanahu sənə bu böyük nimeti versin və sənin keçmiş günahlarını bağışlasın və sən artıq Ramazan ayı gəlir, məhsirət ayı, Allahın cəhənnəmdən qullar azad etdiyi ay. Bu ayda lazımdır ki, Allah Subhanahu yönələk, sadiqliklə, Allah Subhanahu ilə istəyər ki, Allah Subhanahu bu ayda bizi günahları bağışlayan qullarına və cəhənnəmdən azad etdiyi qullarına etsin. Vaxtı başqa həqiqətə varib olub ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belə deyir. وَرَمَضَانُ اِلَى رَمَضَانُ تَسْفِرَاتُ مِنْ بَيْنَهُنَّ اِذَا كُنُوا بَتِكَلَرِ Bir Ramazanla başqa Ramazana qədər əgər böyük günahlardan çəkinirlərsə, onların arasında olan günahları nə edir? Başlayır. Qardaşlarım, ona görə də bizdən hamımıza vacibdir ki, bu fəzilətli ay üçün hazırlaşaq və bizdən hər birimiz özü üçün bir proqram qursun, özünə münasib bir proqram qursun, vaxtını bölsün və həmin vaxtında Allah Subhanahu itaat etsin və öz orucu kamil yerinə yetirsin, kamil yerinə yetirsin. Vaxtıq Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu barədə sorulanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soruşurlar ki ey yusfâin əhvan illəl əcrəm o insanların Allah üçün ən əzizlisi kimdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki əksərhum lillahi zikran ən çox Allah'ın zikredənlər. Yəni, oruç tutanların ən əzizləri ən çox Allah Subhanahu taala zikredənlərdir. Və eləcə də gələn insan Allah üçün namazlarını qılsın kamil şəkildə taravih namazlarına gəlməklə zamanla bir yerdə qılmaqla hətta bu ayda olan qiyamın fəzilətinə nail olsun. Müsəlman gələk özünə bir vaxt tərtib eləsin. Bir proqram qursun, Quran oxumaqda, zikr etməkdə, dua etməkdə, yemək yedirməkdə, qohumluq əlaqələrini birləşdirməkdə, valideynlərə yaxşılıq etməkdə və bütün xeyirli əməllərdə. Gərək müsəlman bu ayda öz vaxtını puta aparmasın. Oyun oyuncaqla, yaxmaqla keçirməsin. Sonra bilmək lazımdır ki, Ramazana hazırlaşmaq o deməkdir ki, o demək deyil ki, Ramazana hansısa oyunlarla hazırlaşasan və o hansısa yeməklə içməklə hazırlaşasan. Xeyr, bu o deməkdir. Ramazana hazırlaşmaq sadiq müminlərin hazırlaşmasıdır bu ay. Öz nəfslərini, qəlblərini Allaha itaətə hazırlaşmaq. Öz nəfslərini və qəlblərini Allaha itaətə yönəltməklə bu ayda. Öz nəfsi hazırlaşdırırsan, öz qəlbi hazırlaşdırırsan bu ayda Allaha itaət etməklə, Allaha yönəltməklə, vaxtlarını qorumaqla o şeylərdə ki, Allah Subhanahu-Taala-ya yaxınlaşdırır. Namaz kılmak, ziyan etmek, oruç tutmak, Allah'ı zikretmek, Kur'an okumak, yakışılık etmek, oyun oyuncak yok, yapmak, yemek içmek yok. Ramazan'a hazırlaşmak ödemeye değil ki, pazardan cürbe cür Nimetler ana soyumuzu dolduratan. Ramazana hazırlaşmak, insan gerek geldi Allah'a itaatte hazırlaştır bu ayda. Allah subhanahu ben istedim ki, bizim hamımızı Ramazan ayına yetiştirsin ve bizi bu ayın orucunu tutmaya kömek eylesin ve bizi öz kendimize bir an bile bırakmasın. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولأهلكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العظيم الإحسان وهذه الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الأخوة، bilmen lazımdır ki bu dünya hayatında Allah'tan hava ikram etmektir ve ibadette bir yemek yerine getirmek için insanın bir şey lazımdır. Birincisi, Allah'a itaatte terbiyeli olmak. İkincisi, Allah'ın haramlarına karşı terbiyeli olmak. Üçüncüsü ise, gelen Allah'ın gelenlerine karşı terbiyeli olmak. İnsan Allah'a olmayan bir şeysiz itaat ibadet edebilmez. İtaatte terbiyeli, haramlara karşı olmak terbiyeli, bir de gelenlere karşı olmanın tabi. Vakıf Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayını sebir adı, sebir ayı adlandırır. Nedir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Sonu şehrin sarı ve selâsefi eyyâmin min kulli şehr yudhibne vahara ad. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun sebir ayının orucu ve her aydan 300 oruç geldiği vefkatesine atarır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayını sebir ayı adlandırır. Çünkü Ramazan ayı büyük bir medresedir. Büyük bir mektedir. Mümin hemen mektedde öz nefsini Allah subhanahu teala'ya itaat etmeye tercih edin. Allah'ın asiliklerine karşı öz nefsini sebir edin. Öylece de Allah subhanahu teala'nın gelenlerine karşı öz nefsini sebir edin. Allah'a itaatle sebir edin. Oruçtur. Çünkü oruç Allah subhanahu teala'nın emridir. İtaatle sebir edin. Asiliklere karşı sebredir, orucu pozan şeylerden çekinir. Çünkü orucu pozan şeyler, Ramazan vakti üzülsüz olarak yemeği asiliktir. Yakınlaşmak asiliktir Ramazan vakti. Ve orucu pozan şeylerden çekinir. Allah'ın asiliklerine, haramlarına karşı sebredir. Ve elinde de Allah'ın gelenlerine karşı sebredir. Ona baş veren azlığı, susuzluğu neydir? Sebredir. Ve öz nefsini sebre öyledir. Öz nefsini sebre öyledir. Ona göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayını sebre ayı aslıdır. Değil, sebre ayının orucu. Sebrin de mükafatı Allah katında evettir. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki اِنَّمَا الْوَقْتَ صَابِرُونَ اَجْرَهُمْ غَيْرِ سَبْ Her yerden sebredenlerin mükafatı hesapsızdır. Ona göre de Allah subhanahu wa ta'ala kutsal hadisinde buyurur ki Adem evladının bütün emeli özneli bir orucudan başlar. Orucun mükafatı nedir? Neresi? Çünkü oruç sebir. Mümin öz nəfsini Allah'a ifade etməkdə səbirlidir. Və Allah'ın qanunlarına qarşı təqdiri olur. Və bu ayda mümin gözəl əxlaqlanır. Ən gözəl əxlaqlanan biri olan əxlaq. O da nə əxlaqdır? Səbir əxlaqdır. Səbir əxlaqı ilə əxlaqlanır. Və bizə lazım ki, öz nəfsimizi səbir edək. Və Allah subhanahu wa ta'ala sayəsində səbirli olaq, haramlara qarşı səbir edək, haramlara yaxınlaşmayaq və qədərlərə qarşı səbir edək. Və sonra bilin ki, ən doğru şəraq Allah subhanahu wa ta'ala yalandır və ən xeyri yolda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yoldu və ən pis işlərin ən pisi yeniliklərdir və hər yenilik bidətdir və hər bidət də zəlalətdir. Və hər zəlalətdə uddadır. Ey müsəlmanlar, cəmat olun. Çünki Allahın əli cəmatın üzərindədir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə salat və salam gətirin. Necə ki, Allah subhanahu təala buyurur, İnna Allah və mələikətəhu yusallun aləl-nəbi. Allah və mələkləri Peyğəmbərə salat gətirirlər. Yə əyyuhə ləzinə əmənu sallu aləyhi və səllimu təslimə. Ey iman gətirənlər, Peyğəmbərə salat və salam gətirin. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك واحسانك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعز الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان واعنا فيه على الصيام والقيام اللهم واجعلنا من اهل هذا الشهر الكريم الذين يقصدون فيه القيام لك وحسن طاعتك ورسمها من عبادة مقابلة إليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ولا تكلنا إلى أنفسنا اللهم ولا تكلنا إلى أنفسنا اللهم ولا تكلنا إلا إليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله اتقوا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة Thank you. وأكيد كيدا فمكن الكافرين أهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله.